पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आप जो मानते हैं हम यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, ये भ्रम है। एक दिन भी एक क्षण भी रहने वाले नहीं है, बहने वाले बहने वाले। बह कर किधर जा रहे हैं? जिसको कोई नहीं चाहता उधर जा रहे हैं। इतने आदमी से पूछा, कोई मरना चाहता है कि नहीं? मरना नहीं चाहते। प्रत्येक क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में हम मृत्यु की तरफ न जाते हों। प्रत्येक क्षण में मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जोर से लोगों में यह वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं और वर्षगांठ आ गई है, आज आनंद मनाते हैं, हम इतना वर्ष जी गए। अरे रोने की बात है, इतना देर मर गए, जन्मे थे उस समय में आपकी इतनी उम्र थी, उनमें जितने वर्ष आ गए उतने कम हो गए, और वो सब कम हो जाए उसी में मरना पड़ेगा। जिस उम्र के सहारे पर आप हम ये शरीर लेकर जी रहे हैं, वो उम्र हमारी प्रतिक्षण घट रही है। और जो मरने का दिन है, जो कोई नहीं चाहता, वो दिन नजदीक आ रहा है। सबके दिन ऐसा हो रहा है। तो गीता याद रहती है, कर क्या रहे हो? तस्मा सर्वेशु कालेशु महामनुष्य युद्ध था, सब समय में तू मेरे को याद कर। भाइयों बहनों जरा सुनो, अपने जीने का समय जा रहा है तेजी से। आप सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कई काम करते हैं, पंद्रह दिन ध्यान नहीं दे रहे हैं किरे, जो कि असली चीज है। जीने का समय जा रहा है, मृत्यु का समय आ रहा है। अब इस संसार से हम व्युत हो रहे हैं। मन में समझते हैं कि यार मकान बनाएंगे या ऐसा करेंगे, ठाट पाट लगाएंगे। वो ठाट पाट लगाते लगाते लगाते जी जैन जी राम जी जाने, वो काम पूरा होता ही नहीं, पहले छोड़ देते। सज्जनों संस्मा सर्वेशु कालेशु मानव स्मर युद्ध सर्वेशु कालेशु, हम तब भगवान को याद करो। कोई सहायता करने वाला नहीं है। जितने आपके सहायक है, साथी है, प्रेमी है, अपने घर आने वाले हैं, सबके सब जा रहे हैं, सबके सब, कोई भी रहने वाला नहीं है। अब जानते हैं हम यहाँ हैं और रहने वाले हैं, एक क्षण भी रहने वाले नहीं, हरदम जा रहे हैं। और जितनी जितनी उम्र जिस जिस भाई बहन को आ गई है, उतनी उम्र तो मर गए हैं, और दूसरे बाकी रही उम्र मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, वियोग हो रहा है संसार से, और मौत में जा रहे हैं। जिसको कोई नहीं चाहता, मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, उस मृत्यु में जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों सावधान हो जाओ। चश्मा सर्वेश भगवान बड़े जोर से गए सबसे मेरे को याद करो। अरे भगवान को याद करते ही नहीं। जब वनवास में थे उल्टे थे उल्टे ऊंधे। जमता है ना बालक पहले हाथ जमता है फिर मस्तक और फिर पैर जमता है। तो पहले नीचे का तब जाता है तो वहां गर्भ में उल्टा रहता है उल्टा। उस समय में प्रार्थना करता है हे नाथ इस कैद से निकाल दो तो मैं आपको याद करूंगा। 100 जन्मों की बात याद होती है। इस वास्ते गीता में उसको ऋषि बताया है भागवत में ऋषि बताया है। वो ऋषि है 100 जन्मों की बात याद है। इस वास्ते उसकी ऋषि सिंह या महात्मा है संत है वो जा रहा हरदम बाहर निकाल दो समय अपने पर। फिर वायु होती है अपान वायु उससे वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो भूल जाता है। अब भूल जाता रोता है बाहर की यहाँ की हवा लगी और यहाँ की हवा लगते ही वो ज्ञान भूल जाता है। इस वजह से बाहर रोता है। अब वो चली इस वस्तु याद नहीं रही ऐसा भूल जाता है कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है क्या कर रहा हूँ क्या करना चाहिए सब भूल जाता है। थोड़ा थोड़ा संसार का चेत होने लगता है वो फिर चेत होता है। उस समय बिल्कुल बेहोश हो जाता है। 100 जन्मों की बात याद थी कि मैं जन्म ऐसे किया ऐसा किया ऐसा किया। धृतराष्ट्र था अंधा था वो परंतु वो कहता था कि मैं 100 जन्मों के मेरे को याद है। जाति स्मर कहते हो जाति स्मर 100 वर्ण को मैं याद है। मैंने 100 वर्षों में कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके मेरे 100 बेटा 100 के 100 मर गए। तब कहा 100 जन्मों से 1-2 जन्म पहले की बात है। उस नई संतों ने उस समय तेने अंडे खाए थे। अंडा एक दिन बना कर दिया उसे कहते बहुत अच्छा बादा स्वादी है महिमा करी। महिमा करने से रसोईया ने 100 अंडे खिलाए। वे 100 अंडे खा गए उसका प्रायश्चित है कि 100 बेटा मरे तुम्हारे। तो तुम्हारा अंडा खा गए तो तुम्हारा बेटा मरेगा ही। तो तुम्हारे रहते रहते 100 बेटे सबने मर गए। और भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा करी जब द्रौपदी का तीर खेचा उसको नग्न करना चाहा क्योंकि बाद एक पांडवों का तीर था। उस जग में मैदानव ने एक सभा दी थी। उस सभा में पांडवों का यज्ञ हो रहा था। उसमें दुर्योधन करा तो उसमें ऐसी बात थी जो द्वेष रखता है मन में बैर रखा है उसको उल्टा देखता है। तो दीवार की जगह तो दरवाजा दिखता था या दरवाजे कहते दीवार दिखती थी। तो दीवार से पहले तो सिर में लगी वो समझा दरवाजा है नहीं जा सका। दरबार ने विचार करे आजुर का महाराज ये दरवाजा इधर आप पधारो। इस दरवाजे में गए तो वहां जल भरा हुआ था। तो जल तो दिखे साफ साफ जमीन तो जमीन दिखते आगे धरा तो डूब गया पानी में। फिर उनसे निकल के आगे गया तो आगे जमीन देखी उसमें कपड़ा ऊंचा ले लिया। तो वो द्रौपदी बैठी थी ऊपर। उन्होंने कहा कि अंध पिता के अंध से बाको कटु में भीम भीमसेन ने बाहर द्रौपदी हंसी और भीमसेन ने कहा अंधों के अंध ही होते हैं। राम राम राम राम शुभ रह जा दुर्योधन को कह दिया ऐसा ऐसा कहने से वो पीछे लौट गया। पीछे लौट गया वो हुआ द्वेष। वो बैर था मन में। द्रौपदी कहती अंधों के अंधे ही बेटा होते हैं तो अंधों की सभा है अंधे ही राजा है तो नाच किस बात की है कर दो नगन इसको। दुशासन से कहा तो दुशासन ने तीर खेलना शुरू किया वो खेचना शुरू किया, द्रौपदी ने हाथों पकड़ा, दांतों पकड़ा, फिर भगवान को याद किया, हे कृष्ण द्वारका द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय कोरोनारो मगना वांग कहीं जाना सी केशव, आप मेरे को नहीं जानते हैं क्या, कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ और मेरा चीर खेच रहे नग्न कर रहे हैं। तो उसने भगवान को याद किया, याद किया तो भगवान साड़ी देने लगे भीतर से। अब साड़ी वो खेचते खेचते दुशासन से भुजा थक गई, बस रूप है शाम, तो वैसे सब बसत हो गई, 10,000 गज बल घटो, अरे घटो ना 10 गज सिर, 10 गज सिर नहीं घटा, वो निकलेगी नई नई साड़ी है। तब कहा नारी भी साड़ी है, साड़ी भी नारी, एक नारी एक साड़ी, एक साड़ी एक नारी है, पूरी शरीर थी, पूरी कपड़े ही कपड़े भी है, कपड़े ही कपड़े निकल गया, जैसे प्याज होता है उसमें एक बीज एक छिलके से निकल के दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा, ऐसे इसमें तो कपड़े ही कपड़ा, कूड़े ही कपड़े भरा हुआ है, थकित भैया थक गया, हाथ थक गए, चकित हो गया, मूर्छित होने लगा, ऐसी जब हुई तो भगवान को याद करते सब काम ठीक हो गया। इस वास्ते पांडव सदा भगवान को याद करते थे, पांडव जो पांच थे एक भी नहीं मरा, इनमें 100 थे, 100 के 100 मर गए, एक भी नहीं बचा। भगवान के याद करने से सब काम ठीक होता है। संत सज्जनों ऐसे जोर से उम्र जा रही है और भगवान को याद नहीं करते हो, याद करना चाहिए प्रभु को, उसके याद करने से सब काम ठीक हो जाए। हरे स्मृति सर्व विपद्विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, कोई भी विपत्ति नजीक नहीं आ सकती, आ नहीं सकती। सभी पांडव सबके सब जीत गए और 500 में एक भी नहीं मरा, एक भी नरा, सबके सब रह गए, और वो पाप के कारण से 500 के 100 के 100 मारे गए। इस वास्ते सज्जनों ये शिक्षा नहीं चाहिए, माँ बाप का जब दिखाने लगे थे तो मुसलमान भी हिंदू भी सब बाजार बंद हो जाता, लोग देखने लग जाते कितना महाभारत का इतिहास प्रसिद्ध और विलक्षण है, ऐसी हिंदू संस्कृति के ग्रंथ कितने अलौकिक विलक्षण है, उसमें ऐसी बातें भरी हुई है। तो अभी आपकी हमारी उम्र बड़ी जल्दी तेजी से जा रही है और संसार का वियोग हो रहा है, हम समझते संसार में रहेंगे और इतना दिन रह गए, हम इतना रह गए, अरे इतना दिन बीत गए भैया, उम्र बीत गई और मौत आ गई नजीक, अब जितने जितने वर्ष आ गए उतने उतने मर गए, अगर ये तो पता नहीं कितने दिन जिएंगे, इसका पता नहीं है, परंतु मर गए वो पता है, उसको मानते हम जी गए, तुम जी रहे, अरे जी रहे हो मर रहे हो। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप ज्यादा ध्यान दो, आपके जितने वर्ष आए हैं उतने उम्र में से खर्च हो कुछ है, अब खर्च हो गया पूरे खर्च होने पर जाना ही पड़ेगा, जैसे रेल में चढ़ते हैं जो जो गाड़ी चलती है तो ही आपके टिकट के दाम घटते चले जा रहे हैं, घटते घटते उतरने का समय तो उतरो, कहते टिकट है वहां, टिकट खत्म हो गया, यहाँ तक था देख लीजिए नाम लिखा हुआ है यहाँ तक है, ऐसे आपके लिखा हुआ है जितना उम्र है उतने ही आप ठहरोगे, उन्हें अरे ठहर नहीं सकोगे, आपको आसानी जाना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सावधान रहो, ये रहने की जगह नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मौका मैया, चिर काल से ये ही रिवाज रही, जाग मुसाविर देख जरा, सिर कुवती नौबत बाज रही, सिर कुसकी नौबत बाज रही, कुछ नौबत बज रही है ऊपर से, चलो चलो चलो बैठे निश्चिंत हुए, आज निश्चिंत बैठे हैं, मालूम होता है कि मरने मरने वाले आदमी उधर रहते हैं, हम थोड़े मरते हैं, वो मर गया वो मर गया वो मर गया, ऐसे नहीं है कि एक एक मर गया तुम्हारी बारी नजीक आ रही है, ये होश नहीं, जैसे भेड़ों में से एक भेड़ को मार देते और पता ही नहीं लगता दूसरी प्रती ऐसी चिंतन नहीं कर रहे हैं। वायु मरने वाले चतुर कमनी थे, बड़े समझदार थे, पर उम्र खत्म होने पर मरना ही पड़ता है। अब उसको मारने की चेष्टा करता है वो पाप करता है, मारने की चेष्टा करता है पाप करता है, फिर मरने वाले को भी मारता है पाप नहीं करता है। तो एक आदमी दोषी था, उसके लिए क्या 10:10 में इसको फांसी लगा देना। उसको जल्लाद लेकर जा रहा था तो उसके बैर रखने वाला कहा कि मैं इसको मैं मार दूं, मेरे बैर लेना है। उसने 10:10 में ही मार दिया तो मुकदमा चलता तो उसको फांसी होती है। तू इसको फांसी क्यों हुई? ये तो सरकार का काम किया, सरकार को 10:10 में इसको फांसी देनी थी। 10:10 इसने मथा कुड़ा दिया इसका कि इसको हुक्म किसने दिया, मरे वो समय पर हुक्म किसने दिया? तो हुक्म दिए बिना आप जो जानवरों को मारते हैं वो उम्र में मारने पर भी आपको पाप लगेगा, आपको फांसी लगेगी। इस वजह से किसी जानवर को कोई भी कभी मारता है उसको बड़ा भय पाप लगता है। सरकार में भी ऐसा कायदा है, भाई है दोनों बड़े प्रेमी है, अगर वो बंधु भरी हुई थी और घोड़ा दब गया और मर गया, एक आदमी लगी गोली मर गया, परंतु साबित हो जाइए तो उन्हें मारने की बिल्कुल नीयत नहीं थी तो मरने पर भी उसका पाप नहीं लगेगा, उसको डर नहीं होगा। और बंदूक केवल सबने कर दी, एक गोली लगी नहीं और गोली ऐसी चली गई खाली चली गई, पर उसको दंड होगा। तो जो नियत खराब है दूसरे को दुख देने की उसका बड़ा भारी भयानक दंड होता है। ऐसे गर्भपात करते हैं आज संत नियोज करते हैं उसका बड़ा भारी दंड होगा, मामूली दंड नहीं होगा। हम तो भाई जाते हैं वहां पर मैं घरों की भिक्षा देता हूँ, परंतु जिस घर में अगर किसी ने गर्भपात किया है उस घर का पानी भी मत पिलाना पड़ेगा, उस घर की मैं रोटी खाता और भिक्षा देता हूँ, पर पता लग जाए कि इस घर में ये किया उस घर का पानी भी नहीं पीता, मैं पाप लगता है, उसका घर इतना नान हो जाता है, अन्न खराब हो जाता है। गर्भपात करने वाली स्त्री जिस अन्न को देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं रहता, देख लेती है उसका घर नहीं है उसका अन्न नहीं है, पर देख लिया दृष्टि पड़ गई तो अन्न अशुद्ध हो जाता है। और गर्भपात करने पर उसके बच्चा नहीं होता। महालक्ष्मी माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, पिता है देव परमात्मा और माँ है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने एक पहला गर्भ आया, उस गर्भ को फेंक दिया एक पानी में, वो पानी में पड़वा ब्रह्मांड हुआ, जिस ब्रह्मांड में संपूर्ण जीव पैदा हुए वो ब्रह्मांड हुआ, उसने गर्भ गिराया। फिर लक्ष्मी जी के बालक नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं बालक, वो एक बार गिराया तो ऐसे बालक नहीं हुआ। ऐसे इस जन्म में बालक गिरा देते हैं, इस जन्म का तो पहले लिखा हुआ हो जाएगा पर आगामी जन्म में मोहन करने पर भी होगा नहीं। कई बहन हमें मिलती है कि हमारे जन्म में हमारा बच्चा नहीं हुआ क्या करें, तो बच्चा नहीं हुआ क्या है दोष के दोष पंडितों से बताया है, डॉक्टरों से पूछा है, उन्होंने कहा तुम्हारे कोई दोष नहीं है, संतान तुम्हारे होनी चाहिए, पर संतान नहीं होती है तो कारण है कि पहले जन्म में तुमने गर्भपात किया है। अभी गर्भपात करके राजी हो रही है पर अगर ये सोचते नहीं आप गए को भी बेटा बेटी होगा नहीं, आप दुराचार करते हो, बालकों को लड्डू दिया जाए अगर वो खा ले तो बालक माँ फेर देती है, उस लड्डू को अगर फेंक दे पेशाब की नाली में तो थप्पड़ लगती है। ऐसे मनुष्य जन्म लिया आपको, उस मनुष्य जन्म के जो बच्चा हो उसको आप मारते हो तो बड़ा भयंकर दंड होगा, महान दंड होगा महान। उसे घर का अन्न खाने लायक नहीं रहता, उसे घर का पानी पीने लायक नहीं रहता, एक स्त्री ने बच्चे का अनाश किया है तो ऐसा बड़ा भारी भयंकर पाप लगेगा। और महान मूर्खता है जो संतति निरोध करते हैं, ये बड़ी भारी मूर्खता है। ये काम भगवान का है, काम मनुष्य का है ही नहीं। इतना दुख बीत गए, लाखों करोड़ों जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, इतने वर्षों में इतने शास्त्रों में कहीं भी आपने लिखा हो देखो, कहीं भी आया हुआ हो कि गर्भपात कर देना चाहिए, संस्कृति विरोध होगा। आपने गर्भपात किया है, सुहन कौन गर्भपात करते हैं, बिल्ली कौन गर्भपात करते हैं, कुत्तों कौन गर्भपात करते हैं, पक्षियों कौन गर्भपात करता है, ऐसे बढ़ जाए वो ज्यादा बढ़ गए। ये जो कहना है कि मनुष्य कहाँ रहेगा कैसे रहेगा, तो भगवान की सब प्रबंध है। अब एक गुजरात में उस तेल बरसा था गर्म, जैसे कई प्रजा मर गई, तो भगवान के जन्मने के मारने के सब सामान तैयार है, नहीं भगवान के सब संबंध है। और आज गर्भ गारे गिरा से गर्भ मात करने से प्रजा में घट गया है, लड़कियां घट गई है और पुरुष बढ़ गए हैं। वे पुरुष बढ़ गए हैं तो पुरुषों का ब्याह कहाँ होगा, जब लड़की है अपने घर में नाश कर दो, अरे गरीब चार पांच हो जाए तो रोने लग जाती है। आजकल की स्त्रियों कहती है हमारी लड़कियां हो गई, अरे भाई निहाल हो गई, तुम्हारा वंश रहेगा नहीं तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। ये लड़की छोटी दिखती है, ये मातृशक्ति है, ये माँ है। आप जितने बैठे हैं, आप है मैं हूँ सब बैठे शरीर, ये सब लड़की से जन्मे, माँ से जन्मे, माँ से, बिना माँ के कोई जन्मा बताओ, कोई स्त्री कोई पुरुष हो कि माँ के बिना जन्मा है, उस मातृशक्ति का नाश करते हो, कितना बड़ा भारी पाप करते हो, बड़ा भारी अन्याय करते हो, इसका दंड होगा बड़ा जबरदस्त। गर्भपात हत्या कर पर सगाई, तो शास्त्र में संतों गए, मैंने कहा है जो गर्भपात करने वाले महापाप करने वाले हैं, तो भाइयों बहनों संतति विरोध मत करो। इतने वर्षों में परिषद दे थे, वर्षों में कितने संतते हुए, जिसमें कितने हिंदुओं की जाति कितनी थी, वो भी बड़ी है कुछ कर सजाज नहीं बन रहे, परंतु हिंदू है मुसलमान है ईसाई है ये बढ़ नहीं रहे हैं। हमारे बैर नहीं विरोध नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जिस वंश में जल्दी कल्याण हो उस वो वंश जाना चाहिए, जो कल्याण करने वाला वंश है उसका नाश कर रहे हैं। अब जब विचार करो सोचो, अनेक तरह की प्रजा है संसार में, उनमें हिंदू मुसलमान यहूदी पारसी ये खास खास चीजें हैं। तो ऐसे जन्म में दूसरे जो है कोई भी किसी जन्म में आप लोगों से इतना से कहना है, आप में कोई हो किसी को पता हो तो मेरे को एकांत में बतावे। शास्त्र जैसे अनु शास्त्र में स्मृति के जीव की बात लिखी है, इतने कृषि में ही हो वो भी मगर बतावे। मैंने खूब पूछा है, बातें पूछी है, जिसे मेरे को जन्म इसका जवाब नहीं मिल रहा है ठीक तरह से। शास्त्र मास्टर अभी जोधपुर था, जोधपुर में खूब मैंने बातें कही कि इसे जवाब दो। दो बात मैं पूछता हूँ, दो का जवाब नहीं है। अभी जो पशुओं को मारते हैं, बहुत बड़ी भयंकर दशा है पशुओं को मारने की, 36 लाख थे जिसे 10 लाख रहे हैं, 10 लाख उनमें भी मार रहे हैं, और नए नए कारखाने खुल रहे हैं। हावड़ा में नया कारखाना खुल रहा है, आपको पता ही होगा, वो मशीनें तैयार हो रही है अरे पशु मारने के लिए, तो मारने के लाखों करोड़ लाखों आदमी है। अब लोग के 10 लाख रहे, 36 लाख थे 37 लाख, जिसमें 10 लाख रहे हैं पशु, अरे वे सब मर जाएंगे, इतने आदमियों को जीव का क्या लोगे, इसका जवाब नहीं है। मैंने लाखों आदमियों के बीच पूछा, आपको ही पूछता हूँ, आप बताओ क्या जीव का दोगे। और हिंदू कौम मर जाएगी, सब मर जाएगी, तो इसको बचाने का कोई उपाय बताओ। ये राजा का धर्म नहीं है किसी एक कौम का नष्ट हो जाए, उसी कौम के लिए विचार न करे, ये राजा का धर्म नहीं है। तो क्या कहां से ऐसा कह रहे, जो गर्भपात करके अन्याय किया है, जो प्रजा संतति निरोध करके जो किया है, परिवार नियोजन करके जो अनर्थ किया है, इस अनर्थ का उपाय नहीं है पीछा, इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आप बताओ कैसे पूर्ति करोगे। जो संतति निरोध करती, वे जन्म निरोध कर दिया आपने, कितना भारी अनर्थ किया है, जिस जन्म दुर्लभ बताया, दुर्लभ वो मानस हो गए, वो दे मंगूर है, भागवत में दुर्लभ है, शंकराचार्य बना दुर्लभ त्रय में तद्धी दैवानुग्रह एकदम दुर्लभ है, तीन दिन मनुष्य पर मनुष्य होने पर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की इच्छा हो कि मेरी प्राप्ति हो, और महापुरुष से तीन चीजें दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ मनुष्य नहीं बताइए, वो बंद कर देते हो, कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, इसका जवाब नहीं है किसी के पास में। अरे आप लोगों के इतना सामने मैं कहता हूँ, अजा वो बताइए, एक वंश नष्ट हो जाएगा, दशा क्या होगी, बड़े जोर से गर्भपात कर रहे हैं, लड़की मरे, लड़की हो जाए, दो चार पांच लड़की हो जाती है तो माइयां रोती है, क्या मैं लड़की होगी, लड़की होगी, अरे लड़की बिना आप कहाँ से आए, कोई पुरुष स्त्री बता सकता है कि बिना लड़की का आया हुआ, बिना माँ के कोई पैदा हुआ, बताओ, उस मातृशक्ति का आप इतना घोर अन्याय करते हैं, अपमान करते हैं, लड़की जन्म जाए तो शोक मनाते हैं, बुरा लगता है, सासू ससुर सासुर ससुर सब बैरी हो जाते हैं, मेरे पास पता है कैसे बेचारी बार रोती है, मैं क्या करूं, लड़की जन्म जाए मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है, क्या किसी के पास बात है, बहुत कम जानने वाले इस बात को, जानने वाले बहुत कम है, जब लड़कियां हो जाए क्या करे, ऐसे समाज में लड़कियां तो बहुत थोड़ी जाएगी, लड़का ज्यादा हो गया तो वंश नष्ट नहीं होता, क्या होगा बताओ, क्या दर्जा होगा और कितना अंत होगा वंश नष्ट होने से, मंदिर आपके टूटे गए, आप मैं बेटी को ले गए जबरदस्ती, आपके धर्म का नाश किया गया, आपका नाश किया गया, मंदिरों का नाश किया गया, आपके धर्म ग्रंथों का आग ले गई, जले गई, वो वंश तो बढ़ रहा है, जो मुक्ति देने वाला वंश है वो खट रहा है, अरे आप चेत नहीं करते हैं, प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करो, कृपा नाथ नाश मत करो, इतना घोर पाप कर रहे हैं, शास्त्रों में गर्भपात के समान पाप कोई हो तो आप बताओ, इतने सुनते हो आप सब बताओ, कोई बताओ, मेरे एकांत में बता देना, एकांत बता देना, बता देना, गर्भपात के समान कोई पाप हो कहिए कि पाप है, इसमें बड़ा भरी अनर्थ, अरे कर रहे हैं बड़ी खुशी से, दो दो तीन तीन गर्भपात किए हुए बहनों मिली है मेरे को, मैं जानता हूं, वो कहते मारा हमारे पता नहीं था, ध्यान नहीं था, ध्यान ध्यान नहीं, अरे गर्भपात करते कोई कितना बड़े बड़े बड़ा हुई पाप है, क्या दशा होगी तुम्हारी, अगर ये तुम्हारे वंश वंश नहीं जन्मेगा, वंश बच्चा नहीं जन्मेगा, इतने अंदर से कर रहे हो आप, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कमला कमला माता है, सब संसार की माँ है, उसने गर्भ नहीं हुआ, दूसरा हुआ तो बताओ, पुराण में सब लिखा हुआ है, इस वास्ते भाई पाप मत, अन्याय मत करो, नाश मत करो, आप कृपा करो, अरे अगर संपन्न संतर नहीं चाहिए तो सही में रखो, आप अलग अलग रहो, मिलो मत, ये काम करो तो आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, और ब्रह्मचर्य का नाश करने से उम्र खत्म होती है, उम्र बनता पहले जल्दी बनता है, और मरते क्यों जल्दी, इतने मरने की क्या शोक लगी है, गर्भपात करने वाले स्त्री हजारों मरी, हजारों अखबारों में हमने सुना है, मर गई कि मर जाओ बेशक पर पाप करना, नाश बेशक हो जाए मर जाए पर पाप तो करना, इतने पाप की क्या आपकी आवश्यकता पड़ गई है, इतना जोर से क्यों कर रही हो, अब यार कृपा करो, कृपानाथ ध्यान दो, आप भजन करो, स्मरण करो, भगवान को याद करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हम इन्हें कहते संत भी बढ़ाओ, बढ़ाने का हमका शौक नहीं है, परंतु नाश कर रहे हो, इसका बड़ा भारी पाप आएगा, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा, इस बात से भाई बहनों से कहना है इसमें सावधान हो जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा, बड़ी पता नहीं है पाप लगेगा महान भयंकर, कितना अत्याचार है, अंग्रेजों के राज्य में 6 महीनों की ज्यादा कैद थी कोई गर्भगृह दे उसका, अब जो शास्त्र लिख दिया है, बोर्ड लिखे हुआ हमने देखा है, 100 रुपया दे दो गर्भगृह देंगे, 100 रुपया फीस लगेगी गर्भगृह देंगे, लोग पैसा देते हैं, शरीर खराब करते हैं, रोगी हो जाते हैं, मैं कईयों को जानता हूँ, मेरे पास लिखे हुए है 100, 200, 300 नाम लिखे हुए हैं, जिन स्त्रियों का शरीर खराब हो गया है, कि यह पाठ करने से कोई रोगी हो गई है। शास्त्रों में यह लेख आता है कि गर्भपात करने से रोगी हो जाता है आदमी, तो वो स्त्री रोगी हो गई है, कहीं मर गई है, कहीं रोगी हो गई है, जिनका लेख है। इस बात से भाइयों से बहनों से कहना है अब मत करो। अगर आपको संताप नहीं चाहिए तो नियम रखो, एकांत रहो, अलग अलग रहो, संतान पैदा मत करो आपको नहीं चाहिए तो। और इस परिवार के नियोजन के कारण से कितना तत्व चरित्र भ्रष्ट हुए, आपका देश चरित्र भ्रष्ट हो गया है। अरे भाई स्वास्थ्य बिगड़ गया तो भी खराबी है, परंतु चरित्र बिगड़ गया तो सब नाश हो गया, ऐसे चरित्र नाश हो गया है। भाइयों बहनों भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, शास्त्र शास्त्रों को पढ़ो। आप पढ़ो, रामायण है, गीता है, भागवत है, कितने पवित्र ग्रंथ है, कितनी पवित्र बातें लिखी हुई है। वो नहीं करके ऊंधा ऊंधा काम कर रहे, उल्टा काम कर रहे, नतीजा क्या होता है उसका पता ही, क्या होता है आपकी किया कर्म निशंक माने वाले जब कसू नहीं आएगा जी, हक पूछे सब हजूर माही, जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। क्या सेवक साहस से चोर होया जन्म हम जम के हाथ पिकाएगा जी, ऐसी दशा हो गई। इस वास्ते भाइयों बहनों ख्याल रखो, सब पाप मत करो, अन्याय मत करो। अभी धर्म के प्रचार के लिए ये आयोजन हुआ है, ये इसने आयोजन का कोई पैसा जुटा करना इकट्ठा करना नहीं है उद्देश्य, लोग समझे पाप से बचे, इसके लिए ये आयोजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सच्ची बातें कही जाती है। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन है, प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक हाथ जोड़ के आप पाप मत करो, अन्याय मत करो। आपके संतान नहीं चाहिए, सही में रखो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा। स्वास्थ्य खराब करना और फिर गर्भपात करना, ये कौन सी बुद्धिमानी है बताओ, क्या इसमें लाभ होगा बताओ। कितने कितने स्त्रियां रोगी हो गई, कितनी कितनी मर गई, कितने कितने प्रगट होते हैं सफेद और लाल, कितना गिर रहा खून गिर रहा है उन स्त्रियों का, बस दवाई से ठीक नहीं होता है, ऐसे ऐसे भयंकर रोग हो गए हैं, पा रहे हैं। आप अभी विचार किया ठीक है मछली मर जाएगी तो अच्छी बात, पैदा नहीं हुई संतान, ये नीयत कितनी खोटी है, ये खराब नीयत है, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान को याद करो, प्रभु के स्मरण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो मनुष्य शरीर नाशन के लिए मिला है। हिरण्यकश्यपु था, वो तपस्या करने को गया तो वो बहुत ऊंचा गया, मार पीट कही टूटा, पर भगवान का नाम सुना तो तपस्या भंग हो गई, तो मिलने गया तो स्त्री के गर्भ रह गया, और गया तो गर्भवती स्त्री को लूट लिया सबको, उसको लेकर के इंद्र जा रहा था, नारद जी मिले इस अमला को, बेचारी स्त्री को दुख दे रहा, स्त्री है बच्चे हैं, इन पर हरेक कृपा करता है, बैर विरोध होने पर भी इनको मारते नहीं, स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाना चाहिए, बच्चों पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। कहते मैं बच्चों पर नहीं है, इस घर में बालक है, ये जन्मेगा तब मारूंगा, क्या इंद्र गर्भपात जानना था इंद्र था, क्या इंद्र को ये याद नहीं थी विद्या, वो गर्भ में होकर के दीति के दैत्य होते थे, जिसके 49 मर्द गण हुए, 49 एक गर्भ था, उसके एक नौ टूटे गए ना, उसके एक एक नौ नौ फेर किए तो नौ बन गए, नौ बार बच्चे रोने लग गया, सुना उस दीवार में रुद गए। ऐसा जानने वाला भी गर्भपात नहीं किया उसने, बैरी का भी कहते एक एक पिता ने सबके नाकों जम कर दिया, अब अगर पैदा दो हो जाएंगे बाप और बेटा तो बड़ा भैया नर होगा, नारद जी का नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते थे, मनुष्य मानते थे, देवता मानते थे, ऋषि मुनि मानते थे, सब आदमी मानते थे, वृद्ध से वृद्ध मानते, राक्षस लोग बताते विष्णु का नाश कैसे होगा तो उनको उपाय बताते थे, नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने किया, मैंने कहा कि बेटा तुम प्रसन्न रहो, तुम कोई तरह की चिंता मत करो। नारद जी मान घूमते पर उठी बेटी की तरह प्यार से पालन किया उसका, जब उसका पति आ गया तो उसे घर पर पहुंचा दिया। वो नारद जी ने उपदेश दिया, माता रे और हमेश नारद के उपदेश को सुधारियो, अशेष गर्भ माही ज्ञानी हो, गर्भ में ज्ञानी हो गया प्रहलाद जी महाराज। कया तू दाम था माँ का, तो कया तू का लड़का भगवान प्रहलाद हुए, भगवान को याद करने वाले। कितना कितनी कितनी त्रास दी, बावन त्रास दी, तरह तरह की, पर्वत पर गिराया, समुद्र में डुबाया, बजहर फिराया, समुद्र सांपों से नसाया, कई तरह की त्रास दी, मरे नहीं। जिनके रक्षक भगवान करे कौन मार सकता है, भगवान को याद करता था हरदम। ठंडा मार्ग ने उनके ऊपर मूठ चलाई कि मर जाइए, नाव तो भगवान को याद करते साहस भी खड़ा कर रहा, वो मूठ प्रवचन करके और गुरु पुत्रों को संधारा मर को मार दिया। तो प्रहलाद भाई दया, प्रहलाद ने कहा मेरे को बिना कारण मारने पर थे, मेरे हृदय में देश नहीं है, बैर नहीं है, ये बात सत्य है, तो उस सत्य से जी उठे, बस जी गए। बिना कारण मारने वाले पर भी द्वेष नहीं, मेरे बैर नहीं, मेरे बैर भाव नहीं है, तो बैर भाव रहना बड़ा खराब है। विश्वास के बैर नहीं रहते, हम किसी से बैर नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, ना आपको बताते हैं द्वेष करो, आपको बताते हैं कृपा करो, कृपा नाथ भाई लोग भी कृपा करो, बहनों माताएं भी कृपा करो, गर्भपात मत करो और परिवार नियोजन मत करो। अगर आप भला चाहते हो तो बड़ा भारी भयंकर पाप है गर्भपात करना, और इसका एक मूल कारण है संतति निरोध करना, बच्चे आधे पैदा नहीं हुए आगे, ये निरोध करना बड़ा भारी पाप है। कहते हैं कि कहां रहेंगे, जगह नहीं मिलेगी, खेती कौन करेगा, अन्न नहीं मिलेगा, पहले अन्न नहीं था आपके देश में, याद करो याद करो याद करो बात को, बाहर से अन्न आया था, आज जहाँ भेज जाते बंदरगाह पर, वहाँ पर तो आज अन्न हमारे यहाँ से अन्न और साग और फल विदेशों में बहुत जा रहे हैं, और प्रजा बड़ी है तो अन्न बड़ा है, अरे प्रजा खत्म हो जाएगी तो उसे खेती करेगा कौन, हम दो और हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, ये दादा लगाते हैं, खेती कौन करेगा बताइए, तो अन्न नहीं मिलेगा। आप अन्न की बात कहते हो, मैं कहूँ पानी नहीं मिला, पाप का परिणाम होगा, पानी नहीं मिलेगा, पंडरपुर आदि में पानी नहीं मिलता है, आज भी इस शीतकाल में गर्मी दिन है, वो क्या दशा हो गई, बांधों में सब में भर रही है रेत, कादा भर रहा है, रेत भर रही है, पानी कम हो रहा है, वर्षा कम हो रही है, कुआं में बोरिंग कराते हैं फिर नीचे तो चलाया, फिर नहीं मिलता, फिर बोरिंग कराते हैं, कितना करा हुआ, कितना पानी रहेगा, फिर क्या दशा हो गई आपकी, ये पाप का परिणाम होगा। प्रकृति विरुद्ध होती है, प्रकृति विरुद्ध ने क्या किया, एक एक दस बारह बच्चा एक साथ में, हमारी बहनों माताओं के दो बालक थे, ज्यादा बड़ा दो बालक एक साथ में, जिसमें दस दस बारह बारह बच्चे एक साथ में होते हैं, चार बारह के चार बालक होते हैं, प्रकृति आपसे विरुद्ध हो रही है, आप करते हो संदेह निरोध, और बच्चे एक साथ में पांच दस हो गए, क्या करोगे आप, इसलिए पहले कभी सुना आपने, इतना पुराने जमाने की बात आती है, हजारों बालक होते थे, परंतु आप ये हमारे देखते हुए इन वर्षों में कलयुग के समय में इतने बालक कब हुए, ये संसदीय रोज होने के बाद बालक हुए, आप कर नहीं सकते, सरकार हार गई है, परंतु संख्या घटा नहीं सकी, संख्या घट रही बढ़ रही है, मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, मनुष्य ये घटाने का उपाय नहीं है सज्जनों, ये बहुत खराब बात है, बहुत खराब पैदा हो रही है, अन्न नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, गाय मर रही है, पशु मर गए हैं, गांव में जहाँ गांव है उसमें साठ साठ पुरुष नीचे नीचे जल है, उस जल को बिना लाव के कोस के निकाल नहीं सकते, अब वहाँ पर यंत्र चले हैं, उस बिजली चलती है, बिजली से घर में आते हैं, पर बिजली आती है एक गांव में, उसमें में गांव में कई गांव में बिजली को जल दिया है, वे जल रुपया दो दो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, रुपया देने में नहीं है, तो सब मर रहे हैं आज, नहीं जो घर कुआ खोद कर कुएं से पानी पीते थे, ये मैंने देखा हुआ है, मेरे सामने बात है, आप खबर कर सकते हैं, ऐसे ही बूढ़े बूढ़े मर गए, दो आदमी दो साथ रहे, परिवार जुदा कर दिया, क्योंकि लड़के मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़े बूढ़े बैठे पानी पाने वाला नहीं है। हम दक्षिण में गए, उसमें एक माई बोली कि दो बालक थे हमारे, एक बालक को पागल कुत्ता खा गया, उसे वो मर गया, अब आशीर्वाद दो, ये अजीब है, आशीर्वाद माने गया अपने घर में खाने, जिस खाने को बंद कर लिया, अब मांगते हैं आशीर्वाद। ऐसी दुर्दशा हो रही है, हमारी देखी हुई बातें हैं। इस वास्ते आप लोगों की प्रार्थना है, ऐसा पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, इसका दंड होगा, और अन्न जल नहीं मिलेगा, जड़ नहीं मिला जड़, आपके तो अन्न कैसे होगा, जड़ कैसे मिलेगा। अरे आपके ज्यादा उम्र बड़ी, ज्यादा आदमी बड़े हैं, तो खेती हुई है, अन्न आज बाहर से आता था, आज यहाँ का अन्न बाहर जा रहा है, ये आप देख लो जाकर के बंदरगाह पर, नहीं क्या करूं, पहले क्या दशा थी, बाहर से अन्न आया था, अब बाहर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे अनर्थ हो रहे हैं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपा करो, आप अन्याय मत करो, और उम्र जा रही है सज्जनों, संसार से उम्र हरदम, और मरने उठे हैं, ये मृत्यु लोग है, आपने सुना है स्वर्ग और मृत्यु पाता तीन लोग है, स्वर्ग लोग है ऊपर का, नीचे पाताल लोग, और ये है मृत्यु लोग, इसमें मौत वाले मतलब मरने ही मरने वाले रहते हैं, वृक्ष और मनुष्य और पशु और पक्षी हो, जलचर हो थलचर हो नक्षर हो, सब मरने वाले मरने वाले रहते हैं, निश्चिंत बैठे हो, भगवान को याद नहीं करते हो, दशा क्या होगी, भगवान को याद करते नहीं, या नया नया पाप करते हो, उसका फल क्या होगा, क्या नतीजा होगा, कृपा करो कृपानाथ, मेहरबानी करो, भगवान को याद करो, और लड़कियों को जन्म दो, लड़कियों का जन्म होना चाहिए, लड़के कम हो गए, महेश्वरी हुआ था सम्मेलन कैसे मेरे में, आपके यहाँ पर दुर्चासर में आप कथा कर रहे थे, मैं गया वहाँ पूछा, जिसमें थोड़े लड़के तो 50 बताइए, और कितने बताई, 35 लड़के बताइए, 35 तो है लड़कियाँ, 65 लड़के, 66 लड़का है और 35 लड़कियां है, बस ब्याह के लिए बताओ कहाँ ब्याह होगा, लड़कियां कम हो गई है, बस नष्ट हो रहा है, लड़कियां जन्म में तो आज नाराज होती है, सासू नाराज होता है, दूध नाराज, वो बेचारी क्या करे, वो क्या करे बताओ, अब लड़की जन्म जाए, लड़की जन्म जाए, जो भगवान दे वो आ जाए, वो क्या करे, अब लड़ाई करती है, अरे बदले बात करते हैं कि लड़के और बात कर दू, अरे तुम्हारी तुम्हारे वंश की रक्षा कैसे होगी, सब कैसे वंश मर जाएगा, इस बात के भाइयों आप बहनों से कहना है तो भगवान के नाम का जप करो, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, शुद्ध बुद्धि में पाप नहीं होता, पाप होता अशुद्ध बुद्धि से, अशुद्ध बुद्धि रहती है, इस बात से आनंद होते हैं, भगवान को याद करो, परमात्मा का चिंतन करो, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध बुद्धि में अच्छी बातें पैदा होगी, जिससे आपका भला होगा, और सत्संग हो दिखाते हैं, अभी जन्म समय हो गया तो हम पूरा करता हूँ, फिर कहूँगा, खाने की बात मेरे मन में आगे कहूँगा, आप लोग ध्यान दे के प्रश्न दो, आप बुरा न माने, ध्यान दे ध्यान दे, कितना अनर्थ कर रहे हो, कैसे भोगों में निकले हो, क्या छोड़ा छोड़ने की दशा हो रही है, आप विचार नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, क्या दशा होगी, नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 30 नवंबर 1998 को दोपहर लगभग 2:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।